zezwolenia na Bliskim Wschodzie. Miał się rozpocząć kawą w Bagdadzie, ale Bagdadem wciąż wana złodziej. Pewien czarodziej z twarzą fakira, londyński akcent, mina magika. Chciał mnie umówić na piwo z Ira i dał pakunek, zegar już tykał. Pewien Azjata, Arab już prawie, chciał do teatru zaprosić mnie w Rosji. Trzeba mu przyznać, było ciekawie, tak mówią ci, co żyją, a poszli. Pewien osobnik z plemienia Bantu próbował mnie namówić do punktu. Cóż w internecie spodziewa się kantu na 150 milionów funtów. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo. Pewien polityk o miłej twarzy chciał do kinu prosić na pokera. Taka okazja już się nie zdarzy, ale gdzie indziej grywa on teraz. Pewien latynos o czarnych oczach chciał rewolucji w kraju tequili. O ciał czerwonych mówił obrotach, by się ulotnić w następnej chwili. Pewien turysta w swojej niewiedzy chciał do Bilbao, do kraju Basków. Na szczęście zawsze czujni koledzy uratowali biedaka z potrzasku. Pewien kontroler w tokijskim metrze, widząc, że nie kasuje biletu, chciał mnie z fotelem wysadzić w powietrze i gaz dołożył, był do kompletu. A pewien muzyk niewydarzony, co żył spokojnie w kraju nad Wisłą, miał język straszny, niewyparzony. Z tego wszystkiego jedno mu przyszło. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo. Wąsaty Janker zmontany w białym kubraku, biały z natury. Był prawie pewny, zdecydowany wziąć mnie na pogrom czerwonoskórych. Pewien Eskimos po drugiej wódce, co w wiecznym lądzie topił swe troski, zapraszał, bo miał wyruszyć wkrótce z ludzkich kubości sąsiedniej wioski. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. Świecie wariatów.